जय श्री कृष्ण। नमस्कार। ओंकार के नाम के साथ सत्र की शुरुआत करते हैं। यस्मिन्द्रियाणि मनसा नियम्य अर्हति सक्ता सविशिष्यते नियतं कुरु कर्मत्वं कर्मज्ञायो न कर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येत कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मण्यत्र लोको यः कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गसमाचर सह यज्ञा प्रजा सुस्वा पुरो वाच प्रजा परिः अनेन प्रसविष्यत्वा मेषगोस्तिष्ठकामधु देवान् भावयतामेन ते देवा भावयन्तु वा परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवास्यत इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तानां प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव स यज्ञशिष्टाक्षिणः सन्तो मुच्यन्ते सर्वतीतिषै भुञ्जते किम्पदं पापा एकचित्रात्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादग्नसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवमिति ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीदय अगायोरिन्द्रियारामो मोघं पातः स जीवति यस्त्वां भवतीरेव स्यादात्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः कर्मणैव हि संसिद्धि मास्तिका जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवात्तवर्तव्यं वर्तते च कर्मणि यदि ह्ययं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्त्रिकः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उत्सिनेयूर्मे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं सङ्करस्य कर्ता स्यात् मुपहन्यामि मा प्रजाः सक्ता कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भार्य कुर्याद्विद्वांस्तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहः न बुद्धिभेदं जनयेत् न ज्ञानां कर्मसङ्गिना जोषयेन् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ता इति मन्यते तत्त्वमिन्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृते गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविनोमन्ता कृष्णविमुनानुचालये मयि सर्वाणि कर्माणि सन्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ये मे मतमिदं निन्द्य मनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न श्रूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढासा विद्धि नष्टाचेतसः सद्दोषं चेष्टते स्वस्य प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यते इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्नवशमागच्छेत् तौ यस्य परिपन्थिनौ श्रेया स्वधर्मो विगुण परधर्मात्मस्थिता स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि पाश्चेय बलादिव नियोजितः श्रीभगवान् उवाच कामेश क्रोधेश रजो गुणसमुद्भवः महाशयो महापापा विद्येन अभिनवेन धूमेण क्रियते वह्निर् यथा दर्शो मनेन च यत्पूर्वेणाभूतो गर्भस्तथा देवेदमाभूतम्। यहाँ तक हमारी यात्रा हुई है। तीसवा श्लोक लेंगे, 39 आगे सॉरी। एक एक चरण में बोलता हूँ, आप दोहराएंगे साथ में बोलेंगे। यूजुअल आहृतम ज्ञानमेतेन कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च सत्यम् आहृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च आहृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानम एतेन ज्ञानिनः नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। च से भगवान 38वें श्लोक के साथ इस श्लोक को कनेक्ट करते हैं। और कौन्तेय अर्जुन एतेन नित्यवैरिणा दुष्पूरेण कामरूपेण अनलेन सभी विशेषण है, एतेन प्लुरल है। ऐसे नित्य वैरिणा जो नित्य वैरी है, जो दुष्पूरेण यानी कि जो सेटिस्फाई कभी भी नहीं हो सकते हैं, काम रूपेण जो कामना रूपी अनल यानी कि अग्नि, इससे ज्ञानिनः ज्ञानम आवृतम, ज्ञानियों का जो ज्ञान है वो ज्ञान आवृत्त हो जाता है, आच्छादित हो जाता है। हे अर्जुन अग्नि के समान कभी नहीं तृप्त होने वाले नित्य शत्रु जैसे कामना रूप जो है वो विद्वान लोगों के ज्ञानियों को ज्ञान को ढक देता है, आच्छादित कर देता है। भगवान यहाँ बात कर रहे हैं कामना की। बेसिकली कामना इज डिजायर, डिजायर इज अनसेशिएटेड अनसेशिएबल डिजायर, जिसको कभी भी आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं, ऐसी कामना की बात करते हैं। दुष्पूरेण अनलेन, जिसको कभी भी सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता वैसा अग्नि। मान लीजिए कि जो अग्नि प्रज्वलित आपने किया और उसमें आप द्रव्य डालते जाओ तो अग्नि कभी भी बुझेगा नहीं और भी प्रज्वलित होगा, बढ़ते ही रहेगा। स्वाहा स्वाहा करते जाओ, उसमें घी डालते जाओ, अग्नि तृप्त नहीं होता कभी। इसलिए दुष्पूरेण अनलेन, तो ऐसी जो कामना है इसके बाद भगवान कहते हैं कि जो बढ़ती ही रहती है और अग्नि का कैरेक्टर क्या है कि आपने जो चीज़ उसमें डाली उसको अग्नि खा जाता है, जला के भस्म करता है और डिमांड करता है। क्या जो आपने अग्नि को स्वाहा किया, समर्पित किया, उसको जला के भस्म करता है एंड देन अगेन इट नीड्स मोर। इसी तरह हमारे में ये जो कामनाएं हैं, ये जब आती हैं तो ये कामना सेटिस्फाई कभी होती नहीं। लाइक अग्नि में जो हवी हम डालते हैं और हवी भस्म हो जाती है, कंज्यूम हो जाता है, इसी तरीके से कामना कंज्यूम हो जाती है और नई कामना की इच्छा वापस होती है। बम्बई वालों के लिए एक सीधी सीधी कामना जो हमारे लिए है कि जब हम सिंगल रूम में रहते थे तभी कामना थी कि 1 BHK मिल जाए तो अच्छा है। 1 BHK मिल गया, 2 BHK चाहिए, 2 BHK मिल गया, 3 BHK चाहिए, यानी कि ये डिजायर बढ़ती ही रहती। यानी कि जो पहली कामना आपकी थी सिंगल रूम में से 1 BHK में जाने की, 1 BHK जैसे ही आपने लिया तो वो इच्छा जलकर खाक हो गई। यानी हमारी जो डिजायर रूपी जो अग्नि है वो शुरू शुरू में नया नया अच्छा लगता है, फिर बाद में वो भी कम पड़ने लगता है। यानी कि देयर इज ऑलवेज अ डिजायर फॉर। तो भोग और संग्रह की जो कामनाएं हैं कभी पूरी होती नहीं। सुंदरदास जी करके एक बहुत अच्छे कवि हैं, उन्होंने लिखा है कि जो 10, 20, 50, 100 हुई हजार तो लाख मंगेगी। जिसके पास 10 है उसको 20 चाहिए, 20 चाहिए उसको 50 चाहिए, 50 को 100 चाहिए, 100 को 1000 चाहिए, 1000 वाले को लाख चाहिए। कोटि अरब खरब असंख्य पृथ्वीपति होन की चाह जगेगी। कोटी मिलेगा, अरब मिलेगा, खरब मिलेगा, फिर पूरी सृष्टि का साम्राज्य चाहिए, पृथ्वीपति होने की चाह जगेगी। स्वर्ग पाताल को राज करो तृष्णा अधिक अति आग लगेगी। पृथ्वीपति हो गया अभी कहाँ जाए, तो स्वर्ग और पाताल में भी मेरा आधिपत्य चाहिए। सुंदर एक संतोष बिना सट तेरी तो भूख कभी न भगेगी। कि जब तक संतोष नहीं है तब तक ये भूख कभी भी तृप्त नहीं होगी। और मैंने आपको अकबर बीरबल वाली वो 99 क्लब वाली बात कर दी, मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ, बट जस्ट ट्राई टू रिकलेक्ट कि वो अगर वो नाई की क्या हालत हो गई थी 99 क्लब का मेंबर हो गया तो जो कबीर जी ने जो कहा है, चाह मिटी चिंता गई मनुआ बेपरवा, जिसको कछन चाहिए वो है शाहों के साथ। इस कबीर के इस दोहे के ऊपर आप जरा गौर करना, मनन करना अच्छी तरह से बैठ कर, जस्ट कीप थिंकिंग ओवर इट। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक मन में बात बना लो, आई डोंट वांट एनीथिंग। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा, जिसको कछु न चाहिए वो है शाहू। अब देखिए कि धीरे धीरे धीरे धीरे जैसे हमारे मन में से ये कामनाएं जैसे जैसे जाती रहेंगी, वैसे वैसे यू विल फील योरसेल्फ लाइट एंड फ्री। ये मेरी अपनी अनुभूति है, किसी से भी कुछ नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी। इसमें अहंकार नहीं है, प्लीज भाई मैं तो समर्थ हूँ, आई डोंट वॉन्ट एनीबडी, ये जगह मुझे किसी के बर्बाद नहीं है, टू हेल्प विद एवरीबडी, वो वाली बात नहीं है। पूरे समर्पित होते हुए पूरी विथ ड्यू ह्यूमिलिटी एक बात हम अभी हमारे मन में तय करते चले कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट एनी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, तीनों में वस्तु नहीं चाहिए। वार्डरोब में 50 सारे की बजाय 10 से काम चला लेंगे, 10 है तो 5 ड्रेस से काम चला लेंगे, 25 शर्ट है तो 5 से काम चला लेंगे, तो ये तृष्णा कम होती जाती है। भोजन में रोज आपको 8 व्यंजन की पूरी थाली चाहिए, इसके बजाय सब्जी रोटी से काम चल जाएगा, बाकी सैकड़े तो चली जाएगी। ये बात जब भी मन में आने लगेगी तो ये जो बड़ी बड़ी चीज़ों की जो डिज़ायर है वो डिज़ायर अपने में जैसे जैसे कम होती जाएगी, यू विल फील योर सेल्फ लाइटर। वैसे ही व्यक्तियों के साथ में, हमारे संबंध में, हमारे संबंधों में तो हम इतने जड़ होते हैं और इतनी एक्सपेक्टेशन रहती है, मैंने उसके लिए इतना किया तो मेरे लिए इतना नहीं करेगी, बच्चों के लिए मैंने मेरा पूरा जीवन दे दिया, तो शादी हो गई तो बीवी क्या हो गया बेटा, नॉर्मल प्रॉब्लम है। हम अपने आप को ही दुखी करते हैं ये सब करते हुए, ये एक्सपेक्टेशन है आप छोड़ दो। नाउ इमेजिन दिस सिचुएशन कि बेटे की शादी हो गई, आपने मन में से तृष्णा निकाल दी, मुझे बेटे से कुछ नहीं चाहिए, यू डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम यू, फिर वो कुछ भी करेगा, दैट विल बी अ नेट प्रॉफिट, वक्रोड़ लो ना फो। यदि आपने कुछ डिजायर रखी तो सामने तुलना होती है कि मैंने 100 की एक्सपेक्टेशन रखी और सामने 80 ही मिला, तो 20 का घाटा हुआ, राइट। आपने 0 की एक्सपेक्टेशन रखी और सामने से 20 मिला तो 20 प्रॉफिट ही है, तो उसकी आपको हमेशा, यानी ऐसा माइंडसेट डेवलप करने से हमें हमेशा खुशी ही मिलेगी, दुख कभी नहीं मिलेगा। काम ना छोड़ने, बस किसी के पास से कुछ नहीं चाहिए, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी, फिर हमको जो भी मिलता है उसमें आनंद है, संतोष है, मजा है, बिकॉज इट्स ऑल प्रॉफिट। तो ये कामना जिंदगी में कभी किसी की पूरी नहीं हुई और हमारी भी पूरी होने वाली नहीं है। ययाति की कहानी मैंने आपको सुनाई थी, बराबर। ययाति ने यवन मांगा था अपने बेटे से, बेटे ने यवन दिया, ययाति ने वो बेटे का यवन लेके 1000 साल तक वापस रखने के लिए मनाई, फिर भी वो तृप्त नहीं हुए। ययाति ने अपना यवन बेटे को वापस लौटा दिया और कहा कि कामना कभी तृप्त नहीं होती, न जातो काम कामानुपभोगे न शाम्यति, बराबर। हमेशा कृष्णवर्त में व भूय एव अभिवर्तते, यही बात करिएगा। अविश यानी कि जो अवध में आप जो ये डालते हैं कृष्णवर्त में व अग्नि में, जैसे आप डालते हैं और वो बढ़ता है अग्नि, वैसे ही ये कामना हमको, और ये कामना हमको जलाती है। दिस एक्सेसिव डिजायर हमें ही जलाती है, हमें ही खत्म करती है। और जो ज्ञानी न शब्द है, जो ज्ञानी लोग विवेकशील साधक जो है उनके लिए एक कामना नित्य वैरी ना भवन बनते हैं, हमेशा के लिए फॉर एवर वो वैरी है, उसकी दुश्मन है। क्योंकि जो ज्ञानी है, जो विवेकशील है, जो इस बात को पहचानता है, उसके लिए ही वैरी है। जिसको, जिसके मन में ज्ञान रूपी विवेक नहीं है, जो इस बात को पहचानता नहीं, उसको क्या फर्क पड़ता है, उसके लिए तो ये ट्रिंकेट भी मेरी। कभी कभी बोलते हैं ना इग्नोरेंस इज ब्लिस, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। हमारी फैक्ट्री हुआ करती थी तो वहां हमें केमिकल का प्रयोग करते थे, क्लोरोसल्फोनिक एसिड। अभी क्लोरोसल्फोनिक एसिड एक ऐसी एसिड है, इसकी एक बूंद यदि आप यहाँ रखें तो यहाँ से बाहर निकलेगी, इट इज सो डेडली। एंड आपको जानकर हैरानी होगी कि आपका शैम्पू बनाने का इट इज वन ऑफ द रॉ मटेरियल। नाउ यू कैन ड्रॉ योर कंक्लूजन। और शैम्पू का रॉ मटेरियल हम बनाते थे, सो वी हैव यूज दैट प्रोडक्ट, यानी ये कहीं सुनी बात नहीं है, यू आर गेटिंग इट फ्रॉम आउटसाइड द माउथ। अभी ये केमिकल क्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड के ड्रम आया करते थे हमारे कास्टर, उसके ऊपर बंग रहता था, ढक्कन रहता था, और वो ढक्कन खोल के हम एसिड बाहर निकालते थे और रिएक्शन में उसका प्रयोग करते थे। कभी कभी क्या होता था कि बारिश नहीं, जब जो ड्रम ट्रांसपोर्ट होता है पानी वानी गिरता है एसिड अंदर रहता है तो वो थोड़ा जग पकड़ लेता है, तो जब भी फैक्ट्री में आता है तो वो जल्दी खुलता नहीं है। एक बार हमको वो बैच लेनी थी तो सुबह से हम लोग वो ढक्कन को खोलने की कोशिश कर रहे थे, बट वी न्यू के अंदर क्या है, इसलिए हम बहुत केयरफुली जो वर्कर्स थे उनको भी सबको बोल के रखा था कि भाई जरा आराम से धीरे धीरे करना सो दैट ये ना हो जाए। और इस दरमियान मैं और मेरे जो पार्टनर थे हमें कोई काम था तो हमने वर्कर को बोला कि इसको जरा संभाल के खोलने की कोशिश करना, हम जरा एक चक्कर मार के आधे घंटे वापस आते हैं। तो हम वहाँ से फैक्ट्री से निकल गए। उतने में हमारा जो ट्रांसपोर्टर था जो बॉम्बे से जो सामान वगैरह लाया करता था उसका टेम्पो आया, टेम्पो वाला, उसने आके देखा कि वर्कर्स मेहनत कर रहे हैं तो अरे क्या करता तुम्हें क्या कर रहे हो, तो वर्कर बोलते देखो सुबह से हम सर और हम सब लोग बैठ के 3 घंटे से इसके पीछे पड़े हैं और ये ड्रम खुलता नहीं है। बोले अल्लाह मेरे को दे, उसने सीधा चीनी अथोड़ी हाथ में लिया धार धार धार धार धार धार करके ठोके निकाल दिया। 5 मिनट ऐसा काम होता त्याग का 3 तास घर ले तुम्हें, अभी उसको मालूम नहीं था कि अंदर क्या है। तो उसने तो अपना काम, वो तो हमको भी आता था, वी ऑल्सो न्यू इट, इस तरीके से कर सकते हो तो हमको कभी से पता था, बट वी डिड नॉट वांट टू डू इट बिकॉज़ वी न्यू का अंदर क्या है, उसको पता नहीं था। यानी जो अज्ञानी जो है उनको ये कामना क्या चीजें पता नहीं है, वो तो धड़ धड़ धड़ करके निकल जाएगा। ज्ञानी जो है जिसको पता है कि व्हाट इज द डेंजर, ये कामना के पीछे क्या डेंजर छुपा हुआ पड़ा है, जब भी वो पता चलता है तभी ज्ञानी थोड़ा अपने आप को विवेक बुद्धि से संभल के चलता है, जैसे हम ड्रम खोलने के लिए धीरे धीरे प्रयत्न कर रहे थे। सो ज्ञानियों के लिए कामना वेरी है, जिसको पता है कि अंदर क्या है उसके लिए क्लोरोसल्फोनिक एसिड है, जिसको पता नहीं उसके लिए तो पानी है। सो तो ये आवृतम ज्ञान, ये जो कामनाएं जो है वो ज्ञान के ऊपर एक प्रकार का आवरण बना देती है, यानी कि जो हमारा जो ज्ञान रूपी जो अग्नि है वो अग्नि को प्रज्वलित नहीं करने देती, उसके ऊपर धुआं छा जाता है। अभी ये जो विवेक जो है वो सभी में प्राणी मात्र में छोटी बड़ी डिग्री में होता है, जो मनुष्य में सबसे ज्यादा होता है। एनिमल्स को भी डेंजर कहाँ है पता चलता है क्या, लेकिन मनुष्य को वो हमारी बुद्धि ज्यादा विकसित है इसलिए हमें ये ज्यादा पता है। हमारे में यदि ये कामना की पहचान बन जाए तो विवेक जो है वो ज्यादा अच्छी तरह से विकसित होगा। विवेक क्या, क्या अच्छा है क्या बुरा है, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, ये डिसाइड करने की क्षमता पशु से ज्यादा मनुष्य में है। अभी मनुष्य को हमें हमेशा ये प्रतीत होता है कि अनुकूल भोग पदार्थ मिलने से या तो अनुकूल व्यक्ति का सहवास मिलने से या तो अनुकूल परिस्थिति होने की वजह से हमें सुख मिलता है। बराबर, मान लीजिए कभी गर्मी हो रही है, ये पंखे से काम नहीं चलता, एसी लगा दिया जाए तो हमें ज्यादा सुख मिलता है, लेकिन वस्तुतः सुख उसके त्याग से ही मिलता है। कैसे, आप इसकी अनुभूति हम सबने करी है, जागृत और सुषुप्त अवस्था में जब आप रात को बिस्तर पर लेटे हैं, लेटे लेटे सोने की कोशिश करें अभी तक नींद आई नहीं है तो वो आपकी जागृति की अवस्था है, उसके बाद में यू आर हाफ स्लीप, वो सुषुप्त अवस्था है, आप जागते भी नहीं है सो भी नहीं रहे वो अवस्था है। बराबर, ये दोनों अवस्थाओं में ये परिस्थिति जो है उसका आपको भान रहता है, ज्ञान रहता है, गर्मी है थोड़ा पंखा बढ़ाओ, एसी का टेम्परेचर थोड़ा कम करो, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन एक बार जैसे आपको गहरी नींद आ गई, देन यू फॉरगेट एवरीथिंग। अभी एसी का टेम्परेचर 30 है या 25 है या 22 है, हु केयर्स, जम गए, नींद आ गई। तो ये जो गाढ़ निद्रा है, ये गाढ़ निद्रा में ही आपको सुख मिला ना। अंडरस्टैंड दिस राइट, कि जब भी आपने गाढ़ निद्रा पाई, यानी कि ये एसी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने की कामना से आप मुक्त हो गए, तभी आपको सही सच्चा सुख मिला। तब तक आप रिमोट हाथ में लेकर 22-25, 22-25, 27 करते रहे, राइट? यू आर ट्राइंग टू एडजस्ट द सिचुएशन कन्वीनियंट टू यू। लेकिन एक बार आप गहरी निद्रा में आ गए, यानी कि इस कामना का आपने त्याग कर दिया, यू आर द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। यानी इसमें से समझने का अर्थ क्या है कि कामना की जैसे विस्मृति हो गई, कामना का जैसे त्याग हो गया, हमको सच्चा सही सुख तब मिलता है, कामना के उपभोग में नहीं। यानी कि एसी का टेम्परेचर अपने अनुकूल करने से भी जो सुख नहीं मिला, वो सुख एसी की विस्मृति जब हो जाती है तभी सच्चा सुख मिलता है, गाढ़ निद्रा मिलती है। थके हुए जब भी हम आते हैं, बहुत थके हुए आते हैं, करवट बदलते रहते हैं, तो जागृत और सुषुप्त अवस्था में ये थकान हमें परेशान करती है, लेकिन जैसे ही गाढ़ निद्रा आ गई, साउंड स्लीप और फिर सुबह, अरे वाह, तो इतनी अच्छी नींद है, बहुत मजा आ गया। तो मजा वो भोग की तृप्ति से आया, कामना की तृप्ति से आया, या तो कामना के त्याग से आया, कामना के त्याग से आया। यानी इस जीवन में, इस संसार में सही मजा जो है वो एक कामना के त्याग से है, न कि वो कामना के उपभोग से है। और भगवान यहां इस कामना को ज्ञानियों के लिए नित्य वैरी बताकर उससे बचने के लिए सावधान करते हैं, क्योंकि यही कामना संपूर्ण पापों का और दुखों का कारण है। एक व्यक्ति मेले में अपनी पत्नी को ढूंढ रहा था, तो किसी ने पूछा कि भाई तुम्हारी पत्नी का नाम क्या है, बोलो तो हम अनाउंसमेंट करवाए। तो बोले मेरी पत्नी का नाम है फजीती। बोला आपका नाम क्या है, तो बदमाश। तो कहते फिर फिक्र मत करो, वो आपको ढूंढते हुए आपके पास ही आ जाएगी, क्योंकि बदमाश के पास फजीती आ ही जाती है। इसी प्रकार संसार के नाशवान भोगों की जो कामना है, वो कामना करने वाले मनुष्य के पास वो दुख अपने आप उसको ढूंढते हुए चले ही आते हैं, उसको ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। परम सत्ता जी का हमारे जीवन में जो प्रचलित जो अग्नि कहते हैं, पांच प्रकार के अग्नि की बातें आती हैं। एक है दावाग्नि, दावाग्नि जंगल में लगता है, जब पूरा जंगल जला देता है। वैसे दूसरा होता है बड़वाग्नि, जो समुद्र में होता है, सुनामी में जब पेट्रोलियम उसमें से कहीं से वो ये होता है तो उसमें आग लगती है। फिर तीसरा है वैराग्नि, वैराग्य नहीं, वैराग्नि, वैर की वजह से जो अग्नि होता है, जन्म जन्मांतर पीढ़ियों तक वो वैर चला आता है, बाप का, बेटे का, परनाना का, परदादा का, 3-4 पीढ़ी से वो वैर चला आता है। वैराग्नि मारू या काटू, मरू या मारू, आमची त्यांच्याशी जमत नाही, ती पिढी झाली आमची, काय नाही, हमारा उनके साथ व्यवहार नाही, वैराग्नि। क्रोधाग्नि जला देता है। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि हमारा जो जीवन है, इट इज अ लेबोरेटरी। और आज आपको एक ओवन फ्रेश डिश खिलाता हूँ, क्रोधाग्नि की बात आई है आज की ही मेरी अनुभूति। सुबह मुझे कुछ बहुत अर्जेंट काम था, एंड आई नीडेड द नेट कनेक्शन वेरी बैडली, और मेरे पास हैथवे का कनेक्शन है, तो मैं काम कर रहा था, द स्पीड वॉज एबिस्मली स्लो, वन बीपीएस से भी कम, 0.8 0.9 स्पीड टेस्ट होता था, तभी उसमें काम कैसे होता। और आज 15 मार्च है तो आई टू डू सम अर्जेंट वर्क और एडवांस टेक्स वगैरह भरना था ऑनलाइन, आई वॉज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। तो मैंने एचवीए को फ़ोन किया और फिर जो चिल्लाया हूँ मैं, आई शाउटेड एट द पिच ऑफ माई वॉइस, माई वाइफ वॉज स्टंट, ये हो क्या गया है? ऑफलेट सी हैज नॉट हर्ट मी, पहले तो इट वॉज ए रेगुलर अफेयर, बट अभी अभी ऑफलेट कई सालों से उन्होंने मेरा ये रौद्र स्वरूप देखा नहीं था, और आज आई वॉज तो सी से आई डिड नॉट डेयर कम टू योर रूम जहाँ बैठे बैठे शाउट कर रहे थे। लेकिन उसका परिपाक ये हुआ कि उसका आदमी आया, ठीक करके भी गया और आई गॉट द डिजायर्ड स्पीड दैट वॉज उपलब्ध। लेकिन और ये मैंने इंटेंशनली किया था, मुझे उनसे बरसना ही था काम करवा के लेने के लिए, बट ये करते करते आई लॉस्ट द कंट्रोल ऑफ माई सेल्फ। व्हाट आई ट्राई टू ब्रिंग होम इज दिस कि पहले मैंने शुरू किया था जुड़ गुड़ का गुस्सा, आई स्टार्टेड शाउटिंग जस्ट टू ब्रिंग ए प्रेशर ऑन। नॉर्मली तो मैं उनको समझा पटा के करता, अरे भाई तू तंग कर रहे हो और आगे जरा करके जाओ ना, ऐसे ऐसा भी बात करता था, ये बात आदमी को तो बार बार होती है, बट समझा के पटा के फुसला के उनको ये करके कन्विंस करके मैं बुला देता था। लेकिन आज थोड़ा दिमाग सटक लिया, तो झूठ मूठ का गुस्सा शुरू किया एंड आई डिड नॉट रियलाइज दैट व्हेन आई स्लिप इनटू द रियल एंगर, देन आई रियलाइज कि जो एंड का जो पोर्शन था दैट वाज नॉट झूठ मूठ का गुस्सा, दैट वाज अ रियल एंगर, आई वाज पजेस्ड बाय इट। एंड देन व्हेन आई सैट एंड स्टार्टेड थिंकिंग इन द रिट्रोस्पेक्टिव मैनर, बोले एक जमाने में ये मेरा स्वभाव था, This was me, ये मैं था, यानी अपने ऊपर घृणा होने लगी कि कितने लोगों को मैंने कैसे कैसे परेशान किया होगा इस तरीके के स्वभाव से। क्रोधाग्नि जो है वह झूठ मूठ से भी उसमें आपने प्रवेश कर लिया तो आपको खींच के सचमुच में ले जाता है, बी मेरो। और पांचवा है कामाग्नि, काम से जो प्रेरित होता है, कई प्रकार के काम है, आई वॉन्ट इट, बस चाहिए क्या वस्तु का, व्यक्ति का, परिस्थिति के बारे में जो डिजायर, इंटेंस डिजायर जब भी आती है एट दैट टाइम हम अपना ये बैलेंस को बैठते हैं। भर्तृहरि की बात मैंने आपको करी थी बराबर, जब भी वो राजा थे तभी उन्होंने श्रृंगार शतक लिखा था, फिर बाद में उन्होंने वैराग्य शतक लिखा और फिर बाद में नीति शतक। भर्तृहरि वॉज ए वेरी वेरी कैंडिड पर्सन, वो अपने मन की बात बहुत खुली खुली बहुत अच्छी तरह से साफ साफ कह देते थे, और वैराग्य शतक में उन्होंने बहुत अच्छा श्लोक लिखा है इस कामाग्नि के बारे में, वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। नहीं वो भूगान भूतवल तो है ही, वो तो बहुत फेमस श्लोक है, बट ये बहुत अच्छा है। भिक्षाटनम तदपि नीर समेकवारं शय्याय भूपरिजनो निज देह मात्रं कौपिनं जीर्ण शतखण्डं परं कन्या पुनस्तादृशी हा हा तथापि विषया न परित्यजन। भर्तृहरि कहते हैं संन्यास ले लिया था, बोले एक तो भीख मांग कर खाना, उसमें तो चॉइस नहीं है, जो भी मिला वो आपको खाना पड़ता है, और वो जो मिलता था रूखा सूखा, कोई ऐसा दाल भात चाक रोटी तो कोई भिक्षा में देता नहीं है, मिष्ठान प्रसाद वगैरह रोटी सब्जी जो भी रूखा सूखा मिला वो मिल गया खा लिया, एक बार मिला दो बार मिला, एक बार भी मिल सकता है दो बार भी मिल सकता है, धरती पे बिछोना सोना है क्या, और परिवार के नाम पर और कोई नहीं है, खाली अपना ही शरीर है, जिसको मानो भाई बहन बीवी जो भी मानो यही शरीर ही अपना परिवार है, परिवार का नाम पर अपना ही शरीर है, यानी कि संसार में अपना कोई है नहीं, सबसे संबंध छोड़ चुके हैं, संन्यास ले लिया है, और पोशाक के नाम पर गली सड़ी सैकड़ों जोड़ों वाली एक जो गुदड़ी है वही एक है जीर्ण क्या। ऐसी हालत में पहुंच कर भी ये ट्रांसलेटर ने नहीं लिखा है, भर्तृहरि यहाँ लगते हैं कि शतखंडम परम कौपिनम जीर्ण शतखंडम परम, यानी 100-100 टुकड़े जोड़कर जैसी बनाई गई गुदड़ी है, ये होते हुए भी कन्या पुनस्तादृशी, जब मैं कन्या का औरत का जब दर्शन कर लेता हूँ हाँ हाँ तथापि विषया न परित्यजन्ति, तभी भी ये विषय मुझे छोड़ता नहीं है। कितनी कैंडिड बात है, बस कितना सब करते हुए भी विषय सामने जब भी होता है तो मन वहां जाकर चिपक जाता है, ये कामना है। इसलिए भगवान हमें इसके सामने आगा करते हैं कि बी वेयर ऑफ इट, ये वैरिणा और ज्ञानियों के लिए खास ये बात है। और इसको अनलम कहा है कामग्नि को, अलम यानी बस, इनफ, अनअलम नॉट इनफ। अग्नि कभी बस कहता ही नहीं है। अभी यहां एक बात हमें जो समझनी है, यही अग्नि ऊर्जा भी है। यदि सम्यक रूप से उसका उपयोग किया, रसोई कर सकते हैं वही अग्नि से, रेलवे इंजन में वही कोयले डालकर वही अग्नि से गाड़ी भी चला सकते हैं। यानी इसी ऊर्जा को हम प्रोडक्टिव मार्ग देकर उसका अच्छी तरह से उपयोग भी कर सकते हैं। यानी कि कामना जो है वो कामना की मात्र वत्सना नहीं करनी है। ये काम को भगवान यहाँ हमें इंडिकेशन दे रहे हैं क्या नित्य वैरिणा करते कहते हुए, बट इट हैज इट्स ओन यूटिलिटी। तो नित्य वैरिणा और दुष्पूरेणा नलेनवा, ये हमारे लिए बहुत डेंजरस है। भगवान कहते हैं एक साइड थॉट, इस श्लोक का रेफरेंस लेकर कहीं कहीं आप रेफरेंस देखेंगे, वो बहुत लोगों ने गीता के ऊपर कमेंट्री की है, और खास करके जो जैन मतवादी लोग जो हैं, अहिंसावादी लोग हैं, स्टॉन्च अहिंसावादी लोग हैं, वो कहते हैं कि ये जो भगवद गीता है वो आंतरिक शत्रुओं के साथ युद्ध करने की ही बात कर रही है। कामना यानी कि हमारे शत्रु हैं अंदर, वो नित्य वैरी यानी कि ये जो कामना है वही हमारा वैरी है, उसके साथ हमें आंतरिक युद्ध ही करना है। महाभारत हमारे अंदर ही है, इट इज़ नॉट सो। वैरी बार भी हैं क्या, दुर्योधन भी बार थे क्या, और मात्र आंतरिक शत्रु समझ कर बात करेंगे तो बाहरी दुश्मन। अभी हम ये सोचे कि भाई भगवद गीता तो हमारे लिए यही है, बस फिर पाकिस्तान के साथ युद्ध करने की जरूरत नहीं है, युद्ध जो करना है हमें अंदर के शत्रुओं के साथ ही करना है, तो फिर राम बोलो भाई राम। तो जैसे बात करें कि ये जो दुष्पूरेण अनलेन नित्य वैरिणा, ये जो सारे शब्द विशेषण भगवान ने दिए हैं वो ज्ञानियों के लिए कहा है, अज्ञानी को इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। भिखारी यदि भिखारी बन गया तो उसका उसको कोई दुख है क्या, वो भिखारी है। लेकिन जो रिच मैन है, जो धनी आदमी है, वो भिखारी बन गया तो कितना दुख होता है। धनवान व्यक्ति को भिखारी बनना है तो कितना दुख होता है। यानी अज्ञानी को अज्ञानी बने रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अज्ञानी तो काम ही है, वो कामना के पीछे ही लगा, इसलिए तो अज्ञानी है। लेकिन ज्ञानी जो है वह यदि कामना के पीछे पड़े तो भगवान बोलते हैं कि दुष्पूरेणा न लेनवा। तो और हमारा मनुष्य का जो मन है ना वो बड़ा अजीब है। हम तो चालाक हैं, वी आर कनिंग पीपल। हम दो काम करते हैं कि हम वासना में जीते हैं, डिजायर्स हमारी रहती है, और फिर बोलते हैं, मन को समझाते हैं, मैं कोई ऐसा बुरा आदमी नहीं हूँ, हम तो गीता का अध्ययन करने वाले हैं, भगवद गीता का अभ्यास करते हैं क्या, और मुझे पता है कि वासना वैरी है। लेकिन फिर मार्केट में गए, ज्वेलर की दुकान में गए, अच्छा सा नेकलेस ले लिया, तो फिर घर आके उधर मुझे नेकलेस लेना है। गीता का अभ्यास करते हैं लेकिन कामना से बाज नहीं आते हैं। आदमी तो अच्छा हो, अभी थोड़ा डेवलपमेंट हो जाएगा तो कामना से मुक्त हो जाऊंगा, पूर्व जन्म के कुछ पुण्य का उदय हो जाएगा, तो ये सब मुझे मालूम है, इसको सबको छोड़ना ही है क्या? लेकिन ये छूटता नहीं है। और एक बात मैं आपको दोबारा कहूँ, इसको फिजिकली छोड़ना नहीं है, मात्र अंदर उसके लिए जो क्रेविंग है, बाय स्पेसिफिकली पीपल यूजिंग दिस वर्ड क्रेविंग, इंटेंस डिजायर जो है, उस इंटेंस डिजायर को हम कम करें बस। विद एम्फेसिस दोबारा मैं कहता हूँ कि परमात्मा ने सृष्टि बनाई है हमारे उपभोग के लिए, सृष्टि का आनंद हमें लेना ही है, लेकिन उसको तुम प्रत्यय नहीं लगाना है। इसका उपभोग करने के लिए नहीं है, इसका आनंद लेने के लिए जरूर है। तो हम क्या करते हैं, हम अपने आप को समझाने की कोशिश करते हैं कि ये सब बेकार है, इसको छोड़ना ही है, ये फानी दुनिया है, सब कुछ छोड़ के जाना है, अपना कुछ है नहीं, फिर भी सबको पकड़ के रखना है। हमने दो नाव पर एक एक पग पैर रखे हुए हैं, यू विल नॉट रीच एनी वेयर, क्या कहीं नहीं पहुंचोगे आप, ना तो कामनाओं का पूरा उपभोग करके पाप के अंत तक पहुंचोगे, न तो पुण्य के अंत पर उसको छोड़कर पहुंचोगे। और सदा ही ये दोनों नाव के ऊपर एक एक टांग रखते हुए जन्म जन्मांतर तक भटकते रहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। तो ये वासना जो है वो यदि रॉ मटेरियल के फॉर्म में हमारे पास आ जाए तो ये हमें फलदायक भी है। तुलसीदास का एग्जाम्पल हमने देखा था, अपनी पत्नी के पीछे मोहन हो गए थे और नदी में बाढ़ आई थी, तो जो एक शव था उसको लकड़ी का टुकड़ा समझ कर तैर कर शव को पकड़ कर सामने के किनारे गए और सब को दूरी समझ कर गए और पत्नी के पास गए, तो वहाँ आत्मा जो है हमारी वो हमें सच चीज बताती है, सब को सब बताएगी, मुर्दे को मुर्दा बताएगी, लेकिन वासना जो है वो हमें जो देखना है वो दिखाएगी। अंडरस्टैंड दिस, हमारा कॉन्शियस जो है वो जो सत्य है वही दिखाएगा कि भाई ये मुर्दा है या तो ये सत्य है, जो सत्य है वो प्रकट करेगा। लेकिन हमारी जो वासना है वो उस समय पर हम जो देखना चाहते हैं वो ही हमें दिखाएगी। इसलिए तुलसीदास को तैरने के लिए लकड़ा चाहिए था, इसलिए तुलसीदास को मुर्दे में लकड़ा दिखा, तुलसीदास को खिड़की से ऊपर चलने के लिए रस्सी चाहिए थी, इसलिए सांप में भी तुलसीदास को रस्सी दिखी। जब भी उसकी पत्नी ने उनसे कहा कि जितना आप मेरे लिए दौड़ते हैं उतना राम के लिए दौड़ोगे तो कहाँ पहुंच जाओगे, और बस ये वासना का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया और संत तुलसीदास बन गए। यानी ये वासना भी एक रॉ मटेरियल है, यदि उसको सही रास्ता मिल जाए तो ये हमें परमात्मा तक पहुंचा सकती है। वासना परमात्मा से दूर जाने का भी रास्ता है और वासना परमात्मा तक जाने का रास्ता भी है। वासना में जितने दूर चले जाओगे उतने परमात्मा से ज्यादा जाओगे, लौटते जाओगे, उसी रास्ते पर लौटना है, लौटते जाओगे तो परमात्मा तक भी पहुंच जाओगे। जिस दिन वासना पूर्ण होगी आप परमात्मा से दूर हो जाओगे, जिस दिन वासना शून्य हो जाओगी परमात्मा से मिलन हो जाएगा। बातें की है only that discuss how much you want to do. बस रास्ता वही है. हमारा प्रॉब्लम क्या है मालूम है? हम बीच में खड़े हैं और हम देखते हैं उस साइड में परमात्मा की रिवर्स डायरेक्शन में, और हमें लगता है कि आगे भी कुछ है, चलो देखते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं. यानी वो आगे चलते चलते चलते हम परमात्मा के से दूर दूर चले जाते हैं. मात्र 180 डिग्रीज का अबाउट टर्न ले लो और वही चलने के प्रक्रिया को चालू रखे तो हम आगे सीधे परमात्मा से मिल जाएंगे. दूसरा क्या आपको एग्जाम्पल, वासना पतंग की डोरी की जैसा है. पतंग की डोरी को आप जितनी ढील देते रहो उतने आप अपने आत्मा से दूर चले जा रहे हो, और ज्यादा आपने डोरी की ढील दे दी तो पतंग कहीं फंस भी जा सकता है, कट भी जा सकता है, उसके साथ कुछ भी हो सकता है. यानी कि आप गुम हो जा सकते हो, भटक सकते हो संसार में वासना को आप जितनी भी ढील दोगे. लेकिन वासना को जैसे जैसे आप खींचते जाओगे पतंग अपने हाथ में आ जाएगी. यानी कि आपका जो अपना साक्षात स्वरूप है वो स्वरूप आपको मिल जाएगा. वही सेम डोरी है वासना, वही पतंग की वही डोरी है. अगर उसको ढील देना या तो कसना ये हमारे हाथ में है. ये विवेक हमें हमारे में जागरूक करना है. तो कृष्ण जब वासना को वैरी कर रहे हैं तो कृष्ण वासना की मात्र निंदा कर रहे, मात्र सूचना दे रहे हैं कि बी वेयर ऑफ दिस. क्या? और 100 में से 99 मौकों पर ये वासना वैरी ही होती है, इसलिए कृष्ण हमें आगाह कर रहे हैं. लेकिन हम इसी के अंदर जो इंगित अर्थ है कि वासना को हम मित्र भी बना सकते हैं, इस वासना का हम पॉजिटिव उपयोग करके परमात्मा की प्राप्ति भी कर सकते हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट दैट पॉसिबिलिटी, और उस वो संभावना की भी हम बात कर रहे हैं. यही वासना हमें परमात्मा तक ले जा सकती है. जैसे तुलसीदास की हुई कामना अपनी पत्नी के लिए, वैसे हमारे भी हमारे संसार में हमारे रिश्तेदारों में वासनाएं होती हैं. बराबर, आप अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, बेटों बेटे से बहुत प्यार करते हैं, यही प्यार जस्ट फ्लिप द स्विच परमात्मा में हो जाए. पैंतीस साल का बेटा बाइक लेकर बाहर गया है, 60 साल की बूढ़ी माँ घर में बैठी है, 8:30 बजे आने को बोला है, 9 बजा बेटा आया नहीं, माँ उसके बारे में चिंतित रहती है. और कोई माँ ऐसा नहीं सोचती है कि बेटे के कोई सत्संग कोई सत्संग पुरुष मिल गए होंगे और सत्संग में उसके पास बैठा होगा. बराबर, कभी भी नहीं सोचते. हमारे मन में क्या विचार आता है? क्या होगा, एक्सीडेंट हो गया होगा, कहीं ये होगा, ये होगा, बुराई सोचते. पॉजिटिव हम भी सोचते नहीं. अभी ये बेटे की आने की जो लालायकता से आप उसका इंतजार कर रहे हैं, उतनी ही लालायकता से यदि आप हाथ में लेकर नाम जब शुरू करें क्या होगा? बेटा का तो जब भी आने का आ जाएगा, मैं अपने आप को श्री कृष्ण शरण मंगल श्री कृष्ण शरण. तो वही वासना को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, वही वासना को आप पॉजिटिवली परमात्मा तक पहुंचने के लिए उसका उपयोग भी कर सकते हो. तो ये लौटने की जो प्रक्रिया है यही हमें सीखनी है कि परमात्मा हमें यहाँ इस श्लोक में जो सिखा रहे हैं कि ये वासना नित्य वैरी है और इससे हमें अपने आप को बचाए रखना है. सो आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिण काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनले अग्नि के जैसी अनसेशियबल ये वासना है. ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु नाहं कर्ता हरि. गौतम भगवान का वंदन करते हैं, आज के सत्र को विराम देते हैं, अगले शुक्रवार को फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।